Of had, moet ik zeggen, want de afgelopen uur is duidelijk geworden dat hij een nieuwe regering heeft aangesteld. Een regering die de afgelopen dagen voortdurend aan het leeglopen was. Hè. De helft van de leden van zijn regering waren vertrokken. Maar, zo lijkt het, hij is erin geslaagd om al die opengevallen posities, of in ieder geval de belangrijke posities, die te vullen. Wat hem in staat stelt nog een paar maanden door te regeren als premier. Dat was zijn wens. We zien inmiddels ook leden van zijn regering voor 10 Downing Street verschijnen. Ook zijn vrouw, Carrie Johnson, met het hondje in de hand, in afwachting van de premier zelf, die nu elk minuut naar buiten kan treden om daar plaats te nemen achter het katheder, waar hij dan na een heel intens gevecht de afgelopen dagen zijn ontslag gaat bekend worden. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate. The biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months, leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. And let me say now to the people of Ukraine that I know that we in the UK will continue to back your fight for freedom for as long as it takes. And at the same time, in this country, we've been pushing forward a vast program of investment in infrastructure and skills and technology, the biggest in a century, because if I have one insight into human beings, it is that genius and talent and enthusiasm and imagination are evenly distributed throughout the population, but opportunity is not. And that's why we must keep leveling up, keep unleashing the potential of every part of the United Kingdom. And if we can do that in this country, we will be the most prosperous in Europe. And in the last few days, I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging and when the economic scene is so difficult domestically and internationally. And I regret not to have been successful in those arguments. And of course, it's painful not to be able to see. Ja, Boris Johnson, die dus hier bekend maakt dat hij inderdaad gaat aftreden als leider van de Conservatieve Partij, als premier van het Verenigd Koninkrijk. We weten dat hij wil aanblijven tot de herfst, maar hij zegt dat tot nu toe nog niet in zijn speech. Hij zegt wel, er gaan leiderschapsverkiezingen aankomen. Dat proces is nu al begonnen. Daar is een overeenkomst over bereikt binnen de partij. Volgende week zullen we een tijdschema bekendmaken hoe en wanneer die verkiezingen zullen plaatsvinden. Nou, vervolgens bedankt hij zijn kiezers voor die grote overwinning die hij behaalde in 2019. Dat was een monsterzege waarmee hij een meerderheid van 80 zetels haalde in het Lagerhuis. Een van de grootste politieke verkiezingsoverwinningen in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte hem toen een ontzettend populaire premier. En toen kon het niet stuk van hem, want hij kwam met de belofte dat hij get Brexit done. En dat gaf hem die overwinning. Dat was ook de reden, zo zegt hij nu in zijn toespraak, dat hij de afgelopen dagen zo hard gevochten heeft om toch in Downing Street te blijven. Ondanks dat verzet van zijn partij, ondanks de leegloop van de regering, ondanks dat tal van ministers en staatssecretarissen tegen hem zeiden, het is nu tijd om te gaan. Want, zo is de redenering, ik had een ontzettend sterk mandaat en ik zit hier in Downing Street met dat mandaat van de kiezer en die wil ik niet zomaar opgeven. Maar goed, hij geeft toe dat hij uiteindelijk ook besefte dat het niet zo langer door kan gaan. Nu een regering, met een leeggelopen regering, die bijna eigenlijk niet meer functioneerde, heeft nu een nieuwe regering aangesteld, om die lege posities op te vullen, zodat hij voorlopig als een soort van demissionair premier kan doorgaan. Nou, verder zegt hij dat hij met trots terugkijkt op de bijna 3 jaar dat hij premier is geweest. Trots op Brexit, trots op het succesvolle vaccinatieprogramma. En trots ook op de rol die hij heeft gespeeld bij de oorlog in Oekraïne en de steun die hij heeft gegeven aan Zelensky en de Oekraïnse regering. En hij benadrukt ook in zijn toespraak, die steun gaan we niet zomaar opgeven. We blijven Oekraïne steunen, ook als ik weg ben als premier. Mijn opvolger zal even hard en even loyaal Oekraïne steunen, zoals we dat de afgelopen maanden ook gedaan hebben. Ja, Arjen, je zei al, de afgelopen dagen liep de druk steeds verder op. Er waren tientallen bewindslieden die opstapten. Er waren zelfs televisiezenders, begreep ik, die live het aantal opgestapte bewindslieden bijhielden met een tellertje in beeld. Wat heeft dan voor Johnson de doorslag gegeven nu om ermee op te houden? Is moeilijk te zeggen, maar ik denk wat vanochtend gebeurde, dat dat een cruciale rol heeft gespeeld. Wat we tot gisteravond zagen, tientallen leden van zijn regering die opstappen, dat waren vooral zeg maar de mindere goden, de lagere functionarissen in zijn regeringen. Denk dan aan onderministers en staatssecretarissen, ministeriële assistenten. Vanochtend veranderde dat. Toen zagen we ook meer ministers uit zijn kabinet opstappen. Eerst de minister van Wales, toen de minister van Noord-Ierland. Vervolgens zagen we een verklaring van minister Zahawi van Financiën. Nota bene, die minister die hij nog maar 2 dagen geleden had aangesteld als opvolger van de afgetreden minister Sunak. Die zei in een brief aan de premier in niet te misverstaande bewoordingen: het is voorbij, premier. U moet nu echt ophouden. En wat voor Johnson dreigde, dat zijn kabinet, de zwaargewicht in zijn kabinet, ook allemaal zou opstappen en dat er dan helemaal geen functionerende regering zou zijn. Dus zelfs als hij zo zou vastklampen aan 10 Downing Street, aan dat plusje, dat hij dan eigenlijk in zijn eentje zou door moeten regeren. Hij moet beseft hebben, dat kan gewoon niet. Dus hij heeft uiteindelijk is hij gezwicht voor die enorme druk die van zijn partij kwam en hij heeft de handdoek in de ring gegooid en stapt nu dus op als premier, na bijna 3 jaar als premier in Downing Street. Ja, de speech van Johnson voor 10 Downing Street is inmiddels klaar. En ongeveer 7 minuten heeft hij geduurd. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, er komen dus nu leiderschapsverkiezingen. Volgende week is er al allereerst een verkiezing, een interne partijcommissie. Die gaat over de partijregels. Die zal opnieuw gekozen worden. Die gaan vervolgens de regels voor de leiderschapsverkiezingen vaststellen. En ook dus een agenda. Wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Het is een vrij traag, lang proces. Tenminste, als er heel veel kandidaten meedoen. En we weten dat een aantal mensen toch wel in de coulissen klaarstaan om de strijd aan te gaan. Hè, om Boris Johnson op te volgen. En dan wordt het een soort afvalrace. En zijn er verschillende stemmingsronden. En na elke stemmingsronde valt dan de kandidaat met de minste stemmen af. Totdat er 2 kandidaten overblijven. Tot dat moment zijn het alleen de conservatieve fractieleden die dan gestemd hebben. Als er 2 overblijven, dan mag de hele conservatieve partij, alle leden, mogen dan meestemmen. En wat eerder gesuggereerd is vandaag, is dat dat dan gaat gebeuren op de partijconferentie die eind september gaat plaatsvinden. Dan zal de definitieve beslissing plaatsvinden wie de opvolger wordt van Boris Johnson. Maar nogmaals, hij zei daar niks over, terwijl dat wel de hele ochtend gezegd is, dat hij nog een paar maanden wil aanblijven. Hij heeft daar helemaal niks over in zijn toespraak gezegd. Dus we moeten ook nog maar echt zien of dat op die manier gaat gebeuren. Maar we weten nu wel zeker dat Boris Johnson niet langer meer de premier is van Groot-Brittannië. Correspondent Arjen van der Horst, dank voor nu. We horen je ongetwijfeld later vanmiddag. Nu verder met Bureau Buitenland, Sophie en daarin. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, ook wij blijven bij Downing Street No. 10. U hoorde het net op deze zender. Boris Johnson gaf zijn verklaring af. Hij treedt terug als premier. En daarmee, Hieke Jippes hier in de studio, is de zoveelste saga in de soap rondom Johnson. Ja, dan toch bijna voltrokken. Hieke Jippes, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Gisteren was je bij ons, nu ben je er weer. Ik zag je net heel diep zuchten bij het luisteren naar die verklaring. Wat vond jij het meest opvallende in wat Johnson zei? En misschien ook in wat hij niet zei? Nou, ik vond... Er waren mensen die hadden verwacht dat hij dit keer nou eens een keer zijn excuses zou aanbieden en diep door het stof zou gaan. Daar hoorde ik niet bij. Johnson is niet iemand die dat kan. Dat past gewoon niet in zijn persoonlijkheid. En wat hij dus deed, was in feite over de hoofden van iedereen zich tot het electoraat richten. Zeggen, ik heb van u een mandaat gekregen, maar mijn partij wil mij dat helaas niet laten afmaken. Het was heel erg fluiten in de wind, naar mijn gevoel. Wat bedoel je dan? Nou, ik bedoel... Iedereen weet hoe de zaken ervoor staan. Dat men hem unfit vindt om prime minister te zijn. Hem zijn karakterfouten aanrekent. Vindt dat hij inderdaad geweldig werk heeft gedaan als campagnevoerder. Door eerst Brexit erdoor te krijgen. Vervolgens tijdens de COVID-epidemie heel snel het geluk te hebben om dat vaccin te kunnen uitrollen. Maar zoals een MP vanmorgen zei, ik hoop dat de geschiedenis uiteindelijk aardiger voor hem is dan ik vandaag kan opbrengen. Hij is absoluut de verkeerde man voor dit vak. En daarbij wordt Boris Johnson niet alleen zijn karakterstructuur aangerekend, maar daarbij en niet alleen maar het feit dat hij dus licht, kunnen we wel zeggen, gedraaid heeft, alle conventies heeft doorbroken die er ongeschreven aanwezig waren, maar vooral ook dat hij schade heeft toegebracht aan het ambt van prime minister. Want dat is ook een van zijn taken. Hij hoeft niet alleen maar te zijn, maar hij moet ook dat ambt behoeden. En hij heeft dus het aanzien van het ambt in de ogen van een merendeel van zijn partij beschadigd. Hieke, iets opvallends, hè, waar hij zich dus nu niet nog over uitliet, voor zover wij konden volgen. Hij eerder zou duidelijk zijn dat hij zou willen aanblijven als premier tot aan de herfst, tot aan het partijcongres, wat dan op de planning staat. Onduidelijk is nu, hè, of hij daaraan vasthoudt. Daar heeft hij zich net niet over uitgelaten. Zou de conservatieve partijen überhaupt iets kunnen doen zodat ze hem toch eerder beentje lichten? Hebben ze die mogelijkheid? Nou, we betreden hier onbekend terrein. Trumpiaans terrein, zou je bijna kunnen zeggen. Het is normaal dat een premier die geloosd wordt, dat hij aanblijft als caretaker prime minister. Dat hij in die tijd gewoon op de winkel past en niks doet to frighten the horses, zoals dat heet. Er zijn mensen die Boris ook als caretaker prime minister niet vertrouwen. Dominic Cummings, je kunt je herinneren, zijn voormalige adviseur die door hem ontslagen is en die sindsdien een soort guerrillaoorlog tegen Boris Johnson vormt, die heeft vandaag getweet, stuur hem vandaag nog de laan uit, want als je hem laat aanblijven, dan wordt het een bloedbad. Ja, die tweeten las ik ook, maar even zijvraag. Maar wat bedoelt hij? Waar zin speelt hij dan op? Hij wat bedoelt kan, gewoon dat Boris Johnson niet vertrouwd kan worden met alleen maar passen op de winkel. Dat die toch zal proberen om die legacy waar die het net over had. Hè? Elke prime minister is altijd het meest bezorgd om hoe die de geschiedenis in zal gaan. Maar dat hij toch zal proberen om op de een of andere manier nog een rechtvaardiging te vinden in zijn ogen voor waarom hij eigenlijk toch had moeten aanblijven. Maar eventjes helder, hè? Die mogelijkheden die Johnson nu nog heeft. Wat denk jij? Waar zou hij zijn accenten willen leggen als hij inderdaad nog heeft tot aan de herfst? Nou ja, wat hij graag zou willen doen is natuurlijk een zeker krediet krijgen voor het oplossen van de economische crisis waarin het land verkeert. Hij zou de komende week samen met de inmiddels opgestapte chancellor Rishi Sunak een rede daarover houden. Er moet van alles en nog wat gebeuren. Hij zou natuurlijk heel graag andere dingen, hè, Oekraïne, daar wil hij natuurlijk meer eer voor oogsten. Er is een huisvestingscrisis. Er is de nationale gezondheidszorg heeft wachtlijsten van 2 jaar voor routineoperaties. Daar moet alweer meer geld bij. Dat soort dingen, daarvan zou hij graag later in de memoires willen zeggen dat hij daar nog zijn zegenende invloed over heeft uitgespreid. Maar vraag lijkt me ook, met wie gaat hij dat doen? Ik bedoel, er zijn ongelooflijk veel mensen opgestapt. Hij zou nu bezig zijn een soort nieuw kabinet te formeren, berichten van vanochtend. Hoe is dat mogelijk? De BBC heeft gemeld dat hij inderdaad al een hele nieuwe, dat hij al die gaten, die 59 gaten die er in de afgelopen 24 uur zijn gevallen op verschillende ministeries, dat hij die inmiddels heeft opgevuld met nieuwe benoemingen. De vraag is waarom die mensen, als je heel gemeen wil zijn, waarom die mensen niet eerder een baantje hebben gekregen. Is dit het droesem van de conservatieve partij wat nu snel te hulp wordt geroepen om op de winkel te passen? Restmateriaal, zeg jij. Ja. Goed, Hieke Jippes, dank voor jouw korte duiding bij deze eerste verklaring van Johnson vandaag. En vast tot ziens. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Aanstaande maandag dan gaat gaspijpleiding Nord Stream 1 dicht voor jaarlijks onderhoud. Robert Habeck, de Duitse minister van Economische Zaken, waarschuwt dat de Russische president Poetin dat moment wel eens zou kunnen aangrijpen om helemaal geen gas meer te leveren. Duitsland bereidt zich voor op gure tijden. Een speciaal gasnoodplan is al uit de kast getrokken. Maar wat staat erin? En moet de rest van Europa zich nou ook zorgen maken? Energiespecialist Jillis van der Beukel van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Ik hoor niks meer. Ah, u hoort niks meer. Dat is alvast een hoopvol begin. Ja, ik hoor niks. U hoort niets, wij horen u wel. We gaan even kijken of we de verbinding kunnen herstellen. Ja, ik hoor u weer. Ja, mooi. Goedemiddag, meneer Van der Beukel van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Begin ik met mijn eerste vraag, die hebt u nog niet gemist. Die Duitse minister Habeck die waarschuwt burgers en bedrijven in Duitsland dus voor een noodscenario. Hoe groot acht u de kans dat Poetin na 11 juli de gaskraan definitief dicht houdt als dat onderhoud een feit is? Nou, het zou wel in een patroon passen van wat Poetin gedaan heeft het laatste jaar. Hij is vorig jaar zomer al begonnen met de gaskraan dicht te draaien, beetje bij beetje. De laatste weken is dat in een stroomversnelling geraakt. Nu levert Poetin Rusland misschien nog een derde van de gasstroom die in 2019 naar Europa kwam. Dus ja, het zou een voortzetting zijn van al die dingen die hij tot nu toe gedaan heeft. Maar ja, in Poetins hersens kijken kan ik ook niet. Is misschien maar goed ook. En ja, het blijft afwachten. Maar het belangrijkste is, het is een reëel scenario waar we rekening mee moeten houden, waar we eigenlijk voor moeten plannen. En u zegt dus, hij heeft ook eerder al aan die gaskraan gedraaid. Robert Habeck laat het een beetje in het midden of dat zo is. Die wil eigenlijk de paniek daarover niet te groot maken. Nou, mijn indruk van de meeste politici is, kijk, vorig jaar wisten we niet wat de beweegredenen van Poetin waren. Is dit korte termijn financieel, de prijs opdrijven van het gas? Hè? Hij draaide de stroom met 10% terug en de prijs ging 50% omhoog. Maar ja, nu, na alles wat er gebeurd is, is het toch wel een vrij breed vermoeden, denk ik, van nou, dit zijn gewoon politieke redenen waarom hij dit doet. En in dit geval ook een reactie op het olieembargo wat er aankomt van de EU. Het mag dan wel een gedeeltelijk olieembargo zijn. Het duurt nog een paar maanden voordat dat is ingevoerd. Maar dat doet Rusland echt financieel pijn. Ja, en dit is in wezen zijn vergelding en zijn manier om Europa het allemaal moeilijk te maken, het pijnlijk te maken, tweedracht te zaaien in Europa. Nou zit Duitsland inmiddels dus in een alarmfase. Er is een crisisteam opgetuigd om die gasleveringen in de gaten te houden. Stel dat er nou inderdaad geen Russisch gas meer door die pijpleiding komt. Hoe gaan de Duitsers dat oplossen? Wat wordt hun aanpak? Is het alleen minder vaak douchen, zoals Habeck nu al tegen de Duitsers zegt? Nee, maar het is wel één van de dingen. Want wat hij zegt is, je moet eigenlijk alles doen wat er mogelijk is in je gereedschapskist. Alles eruit halen. En dat is inderdaad ook minder douchen, maar ook bijvoorbeeld een kleiner verbruik van gas in de industrie. Hij wil een soort veiling uitschrijven waar het bedrijven kunnen bieden om wat minder gas te verbruiken. Heel veel LNG binnenhalen. Alleen dat kunnen ze niet zelf. Want Duitsland heeft nog steeds geen één functionerende LNG, vloeibaar gasterminal. Dus dat komt dan bijvoorbeeld uit Nederland of uit België. Maar nog even bij die noodklok van de Duitsers blijvend. Hè, zij zijn meer dan Nederland afhankelijk van Russisch gas. Maar wat betekent dat voor de rest van Europa als die pijplijn inderdaad straks vanaf maandag en dat onderhoud dicht blijft? Nou ja, Duitsland is meer afhankelijk dan Nederland. Maar eigenlijk zitten we allemaal toch in hetzelfde schuitje in de EU. Er is één EU-gasmarkt. Ja, en als Duitsland een tekort aan gas krijgt en bijvoorbeeld meer geld biedt voor het vloeibare gas wat in Nederland bijvoorbeeld op de Maasvlakte bij Rotterdam aankomt, dan gaat dat gas toch echt naar Duitsland. En dan hebben wij net zo'n groot probleem als Duitsland eigenlijk. Dus u zegt, we zitten in hetzelfde schuitje? Ja, eigenlijk zitten wij wel in hetzelfde schuitje. Er zijn twee getallen die voor Nederland van belang zijn. Het Russische aandeel gas in Nederland, dat is 15%. Maar er is ook het Russische aandeel gas in de EU, dat is 40%. En omdat we één EU-gasmarkt hebben met allemaal pijpleidingen tussen landen in, ja, is dat eigenlijk het meer betekenisvolle getal. Maar toch nog even over dat LNG, hè, dat vloeibare gas. U noemde dat net in de context van Duitsland. Maar ik lees overal dat Europese landen zelf contracten afsluiten met Qatar en de VS bijvoorbeeld. Is dat dan niet voldoende om eventuele tekorten aan te vullen? Bijvoorbeeld voor Nederland gesproken? Nou, wat ze nu vooral doen is nog niet zozeer lange termijn contracten afsluiten. Dat ligt ook gevoelig in Europa met de energietransitie. Wil je nog een contract voor 20 jaar afsluiten? Ze bieden heel veel geld om gas op de spotmarkt, dus ja, zeg maar de dagmarkt, binnen te halen. En omdat Europa zo rijk is, ja, trekt het vloeibaar gas van heel de wereld naar zich toe. En gaat het niet naar landen in Azië bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, Pakistan, Bangladesh. Dat zijn de eerste verliezers in, ja, toch een race om vloeibaar gas. Want vloeibaar gas en in het algemeen de leveringszekerheid van gas, ja, dat wordt vooral een kwestie, wie heeft er het meeste geld voor over? Wie heeft de dikste portemonnee? Zowel voor de hele wereld als binnen Europa. Noordwest-Europa zal dat langer volhouden dan armer Zuidoost-Europa. Ja, en binnen Nederland eigenlijk ook. Rijke bedrijven en consumenten houden dat langer vol dan armen. En ja, dat is wrang. Maar ja, het is niet alleen wrang, het is ook dus problematisch, want het is niet een lange termijn oplossing, begrijp ik. Als we dan concluderen, het is nu zomer, wat als er straks een gure winter aanbreekt en we meer gas moeten gaan stoken? Wat verwacht u? U zegt, we zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Gaat Europa samen optrekken in een energiecrisis? Of is het dan toch, eigen energie eerst? Dat vragen meer analisten zich af in de gaswereld, want je ziet het potentieel dat bepaalde landen zeggen eigen gas eerst. Bijvoorbeeld de Financial Times had een week geleden een artikel over het noodplan in Engeland. Nou ja, en daarin staat, als het echt crisis wordt daar, dan schakelen ze de leidingen naar Nederland en België, naar de EU, die schakelen ze dan gewoon uit. Zij denken dat zij dan meer kans hebben zonder al te veel kleerscheuren erdoor te komen dan in het geval dat die leidingen aanstaan. Dus het is echt de vraag, hoeveel solidariteit blijft er over als het echt crisis wordt? Maar dat gezegd zijnde, denkt u dat Nederland wat dat betreft ook zou moeten opschalen naar een alarmfase? Net als de Duitsers dat gedaan hebben? Of hoe je dat noemt, wil ik in het midden laten. Maar je moet in ieder geval je echt serieus voorbereiden en proactief zijn. Dus ik zou zelf zeggen, er was afgelopen dagen de discussie over de vulgraad van de gasopslagen. Vul die zo snel mogelijk en zoveel mogelijk, liefst naar 100%. Puur om rekening te houden met het zwartste scenario. En dat is, de Russische gasstroom valt volledig weg. En we hebben misschien wel een strenge in plaats van een zachte winter.